राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 12 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवदंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरवर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बपराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण। कुत्ता लड़ रहा है, कुत्ता लड़ रहा, कुत्ता लड़ रहा है, देखो काटता है वो उसे खाते है, तो उसकी चिंता होती है, वो क्यों नहीं होते, कुत्ता लड़ रहा है उसकी चिंता होती है और मन में आवे तो चिंता होती है, तो कुत्ते के मन में इस मन में क्या पड़ गए, कुत्ते के मन में इस मन में घर बनते गए, ये मन मेरा है वो मेरा बना था, कुत्ते वाली में आ गई, अपने अपने क्या फर्क पड़ा, अपने क्या फर्क पड़ा, अपने फर्क देखता है तो मेरा बना है मन मन में, वो मेरा बना नहीं और भगवान है, कुत्ते ने मारा हुआ सिर्फ चिंता होनी चाहिए, कुत्ते ईर्षा हो जाए तो मन में ईर्षा आ गया, मन में ईर्षा आ गया, इस मन में आ गया तो मन कुत्ते का मन ऐसे मन एक ही है, इस मन को अपना समझ लिया, बस सिवाय अपना और कुछ नहीं, ये कलयुग की लीला है, बोलो अभी क्या सुना है, बात देखो भैया तुम मन को अपना मन मत समझो, जब आपने अपने आप को भगवान के शरण कर दिया तो मन आपका कैसे रहा, मन को अर्पण कर दिया, अपने को अर्पण कर दिया, अपनी चीजों को अर्पण कर दिया, सब भगवान दे दिया तो मन अपना कैसे रहा, अपना मन नहीं हो तो मन माने से चिंता क्यों होनी, जब मन में कोई चिंता होती तो उस मन ही होगी चिंता नहीं होती, कुत्ते के मन में चिंता हुई तो उसकी चिंता आपको नहीं होती, क्यों, उस मन को आपने अपना नहीं माना, इस मन को अपना माना है, अपना माना है या गलती हुई है, भगवान का है, भगवान का है, कुत्ते के मन में भगवान का मन, अपना मन में भगवान का मन, कुत्ता का मन भी भगवान का मन है नहीं है, तो ये मन भगवान नहीं है, भगवान का मन है, अपना अपना है नहीं, अपने भगवान को दे दिया, अपने आप को दे दिया, अपनी चीजों को दे दिया, मन पास कहाँ रह गया, आपका मन कहा रहा, मन भगवान ने दिया, मन को नहीं दिया, मन को अपना माना, अपना भगवान को दिया, भगवान का दे दे क्या, दे दिया, दे दिया भगवान का है, अपना मान लिया, ईश्वर तो अपना नहीं भगवान का मान, मन भगवान का, इंद्रिया भगवान के, प्राण भगवान के, चीना भगवान का, सब भगवान है, हमारी कोई है ही नहीं, हमारी चीज कोई है ही नहीं, हम हमारी चिंता किस बात की, हमारी कुछ ये नहीं हुई, भगवान ही है, भगवान जाने। इसमें केवल अपना अपना का भाव है, वो भाव वो भाव उसकी चिंता है, हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, भगवान का मन है, अपना अपना है। मनुष्य अपने जान करके देखो, आप ध्यान दो भाई, सब लोग भाई बहन, कुछ भी चिंता होती है तो अपना मन करके होती है, अपने घाटा लगे तो अपने चिंता होती है। एक मुसलमान ने घाटा लगा, मुसलमान घर लगा और चिंता नहीं होती, एक वैश्य पर घाटा लगा तो चिंता नहीं होती, चिंता किंचित मात्र में चिंता होती है तो उसको भगवान को नहीं दिया, अपना माना है, अपना नहीं मन भगवान ने दे, सब भगवान का है, हमारा है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं, हम भी हमारे नहीं है, हम खुद भी भगवान, हम भी हमारे नहीं है, भगवान का है, हम भी हमारे नहीं है, भगवान का, सब वासुदेव, सब वासुदेव, हम भी वासुदेव, हमारे मन भी वासुदेव, हमारे हम भी वासुदेव, हमारा मन भी वासुदेव, वासुदेव मन वासुदेव चले, अपने छुट्टी मिल गई, भगवान मन भगवान जाने, भगवान सब मन संसार मात्र का मन सब भगवान का है, क्या भगवान नहीं है, कुत्ता लड़ते है तो कुत्ता का मन भगवान का नहीं है क्या, कुत्ता है जो अपने मन में हुई तो अपना अपना माना है, अपना इतनी बात है, भगवान का है बस, सब खत्म हो जाएगा आप सब। भगवान की लीला होती है, भगवान लीला लीला सुदाई दुदाई दोनों होती है, तो वो क्या है युग के अनुसार होती है, कलयुग की लीला कलयुग हुई, अभी युद्ध हो रहा है, अभी युद्ध हो रहा है, वो क्या है, वो लीला है, और क्या है बताओ आप, कहीं मर रहा है, कहीं मार रहा है, ये इधर ही मरे, उधर को मारे, उधर मरे, दोनों सेनाएं लड़ती है, तो उस सेना के मरते है, उस सेना के मरते है, कलयुग की लीला हो रही है, कलयुग की लीला है, लीला भगवान की, सतयुग की लीला, गणयुग की, त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की लीला हो रही है, मेरा पना आया अब चिंता हुई। देखो अब ध्यान दो, बात बताओ एक मार्मिक बढ़िया बात, एक हमारा है और एक भगवान का है, दो बातें मान लिया हमने, हमारा है और एक भगवान का है, हमारी सामग्री में मन हमारा होगा तो विकार आएगा, भगवान की सामग्री में तो विकार नहीं होगा, तो हम अपना विचार सब भगवान में दे दिया और हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान के अर्पित हो गए, हम भगवान अर्पित हो गए तो हमारा मन गया रहा, हमारा मन नहीं है भगवान ही होगा, भगवान ही हो गए, सब भगवान अर्पित है, भगवान अब भगवान का मन है, अब कुछ भी होगा अपने क्या बन जाते थे, हमारे में सुख इच्छा हुई तो हमारे में हुई नहीं, हमारा मन में तो मन में भाई हमारी हुई, मन हमारा नहीं है तो हमारे कैसे हुई, मन जब हमारा नहीं है तो मन में सुख इच्छा हुई हमारी हुई, भगवान का है, भगवान के मन में हुई तो भगवान चिंता करो, हम चिंता क्यों करे, चिंता करो भगवान, जिसका मन है तो वो चिंता करे, हम क्यों चिंता करे, हमने दे दिया भगवान को, अपने आप को दे दिया, सब भगवान को दे दिया, अब भगवान का मन, भगवान ही हृदय, भगवान का प्राण, भगवान ही भगवान, अपना कुछ नहीं है, अपना भगवान है केवल, अपना केवल भगवान है, अब वह लीला कैसी करे, क्षत्रियो करे, त्रेता करे, द्वापर करे, कर्जूर करे, अपना भगवान है, भगवान में हो रहा है, भगवान है, अपना नहीं है, भगवान की लीला है, उसको भगवान जाने। हमने जब अपने आप को भगवान के समर्पण दिया, समर्पण दिया मैंने, मैं भगवान का, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, अब भगवान का हो गया, भगवान के मन में आ गया, आ गया, अपने यू चिंता है। भगवान का शरीर आ गया तो होगा, अपनी अपना शरीर है तो अपनी चिंता है, अपना शरीर है, भगवान शरीर है, भगवान ही मर्जी है, भगवान आवे नहीं आवे, कोई मर गया तो भगवान ही मर गए, वही अपने ही मर। हमारा कोई वे तो मरे, हमारा कोई यही नहीं, हमारा कोई नहीं, हमारा बेटा मर गया, हमारे बेटे मरे चिंता हो गई, हमारे बेटे ने भगवान का है, आफत हो गई। कलकत्ते में एक घर में लाए लगी, लाए लगी तो समाचार में जाके वो उस मोहल्ले में अमुक जगह लाग लगी, अमुक जगह जगह हमारी है, वो तो मन में बड़ी हलचल हुई, भागा हमारे जोर से, जाकर देखा तो कहीं नहीं हमारे पड़ोस में लाए लग गई, शांत हुए, फड़फड़ा के नहीं, मन में चिंता हुई, दौड़े थोड़े थोड़े पड़ोस में है हमारे, अभी तो बात है, इतनी करते हुए शांति हुई, जो भीतर सजा बैठ गई, तो पड़ोस में हो रही है, जो हो रही है तो मन में हो रही है, तो समझे मन में हो रही है, मन अपना नहीं, ये तो हमारे घर में नहीं, हमारे पड़ोस में है, नहीं। तो वो चिंता भागने देती ना, चिंता बैठी कितने हमारे घर में नहीं है, पड़ोसी घर में हमारे में नहीं है, बस जो भीतर में आता थी वो मिट गई। अपने मानने से भाई वो अपना देखता है, अपने मन में अपने अपना में है ही नहीं, हमने भाई सब भगवान को दे दिया तो अपने कहा रहा, सब संसार भगवान का है, उसमें ये अलग है यार, सब संसार भगवान का तो अलग है, ये भी भगवान का है, इसे मन और बुद्धि ध्यान भगवान के है, अब भगवान ही मन चाहे सो गए, अब क्या मतलब हमें, चिंता करे तो भगवान करो, न करे तो मत करो, अपने क्या मतलब, अपने भगवान को दे दिया, भगवान को दिया, भगवान जाने ये जाने बस भाई, वो बहुत बढ़िया चीज है, एकदम अपने आप को दे दिया, भगवान से मर दिया, मन भी भगवान का, बुद्धि भी भगवान की, आम भी भगवान का, सब भगवान का है, निर्मोह निरहंकार, अब तो मम मन मन से रहित हो गए, बुद्धि से रहित हो गए, निरंकार अहंकार से रहित हो गए, ये सब ब्रह्म स्थिति, निर्मोह निरहंकार ये सब ब्रह्म स्थिति, ठीक नहीं, निर्मोह निरह एक तरह ये सब ब्रह्म बहत्तर हो गए थे, ये सब ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है, हमारी स्थिति है, ये सब ब्रह्म स्थिति पर निरहंकार हो तो अपनी अपना अहंकार अपनी हुई, अपना अहंकार छोड़ दिया, भगवान की हुई, भगवान ब्रह्म स्थिति, ये सब ब्रह्म स्थिति पर अहंकार बिना स्थिति क्या हुई, ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म की स्थिति है, ऐसा ब्रह्म स्थिति पा नए नाम प्राप्त हुए थे, इसको प्राप्त मोहित नहीं होता, हमारा मन है ही नहीं, हमारा मन हुई नहीं, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नए नाम प्राप्त हुए थे, सत्वर से हम अंत काल भी ब्रह्म निर्माण में चले, अंत काल में होता है ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि विकार सब परमात्मा में हुआ है, हमारे में ही नहीं। ब्रह्म में स्थिति अपनी स्थिति नहीं है, क्यों हमारा निरंकार है, अहंकार हमारा है नहीं। तो अहंकार हुए तो हमारा अहंकार है ही नहीं, खत्म हो गए। अहंकार को अपना मन है तो हुई व्याय का मार्य सर्वानुमाश्रिय निर्मम निरहंकार। मेरा मन है, मेरा अहंकार है, ये नहीं। मेरा मन नहीं, मेरा अहंकार नहीं, मेरी बुद्धि नहीं। अब ऐसा कुछ भी हो अपना क्या मतलब, भगवान को दे दिया। अब उसी चिंता हो तो भगवान हो, आपकी कन्या है, आपने कन्यादान कर दिया, आपने अपनी कन्या को कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते ही कन्या की चिंता आपकी मिटेगी, आपकी चिंता नहीं होगी। हमारी कन्या नहीं, कन्या तो भाई दूसरे गोत्र की हो गई हो। कन्या को सूत्र शरद नहीं रहता, कन्या के शास्त्र में कोई बात पैदा हुआ तो भाई तुम रसोई में रही, रसोई नहीं पीने तो हाथ बंद करा, तेरी सूत हो गया। आपके तो भाई नहीं बेटी हो गया, तेरी दादी ना उस गोत्र की हो गई, उस गोत्र में लड़का पैदा तो रसोई लग गया तेरे को, रसोई मत जा, पढ़ने मत जा, ऊपर से पानी आ रहा है भाई कन्या बेबी। अब कन्या है हमारी नहीं है, कन्या उसको टूब गए जिसमें आपने दान दे दिया, तो आप भी अब कन्या दे रहे हैं। कन्या को दो तो देना खुला है, सूतक पते हो नहीं है। अब कन्या को कपड़ा दे हो, रुपया दे हो, गेड़ा दे हो, कन्या को जैसे ब्राह्मण को दे दो, जैसे ब्राह्मण के देने का पुण्य है ऐसे कन्या को देना है पुण्य। कन्या आपकी आपकी नहीं है, तो दान दे ब्राह्मण की तरह बहन बेटी है नहीं, श्वास नहीं, श्वास नहीं, श्वास नहीं। पति भी स्वस्थ है, पति को कपड़ा दे उस दे अपना नहीं हुई, स्वास्थ्य नहीं गए दंग है। पति ये दे वही स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं हमारे तो स्वास्थ्य आता है हमारे में आता है भाई। मनोस्वास बराबर की थी, ऐसा श्वास नहीं हुई। बहन बेटी है श्वास, बहन है बेटी है श्वास, श्वास देने का पुण्य है। जैसे ब्राह्मण होते हैं तो पुण्य होता है, पुण्य श्वास नहीं है। मेरे पति भी श्वास नहीं, पति भी तो श्वास नहीं है, श्वास नहीं हो पति श्वास शरण होता है पिता, ससुर ससुर माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हुए भी जहां मैं भाई तो शरण हो गए। ये विष्णु रूप है, बड़ा है विष्णु रूप है, बर विष्णु रूप है, विष्णु रूप है बड़ा है संप्रदे आत्मनिर्भर विश्व रूपाय बनाए समृद्ध दे दिया। विष्णु रूप है, हमने अपने कन्या विष्णु रूप होती, विष्णु भगवान हमारी कन्या है, विष्णु भगवान होती है। कन्या का दान कर दिया भगवान को, विष्णु रूप आए भराए संप्रदा दे, संप्रदा दे होता है, संप्रदा दे संप्रदा दे संप्रदा दामी नहीं होता था, ददामी में बस हाथ में पता है, हाथ में अपने लिए होता है, संप्रदा दे पर्स में पड़े, पर्स में ही पड़े, पर्स में ही दूसरा है, दान दो दिया जाए, दान कर दिया, पर्स में पड़े आप दान देता हूं मैं, कहते हम संप्रदा दे मैं देता हूं, हाथ में बधे मैं देता हूं, दे दिया दे दे हमारे कन्या अपने नहीं है उस गोत्र में, कन्या का गोत्र बदल गया, अब कन्या का गोत्र हमारा गोत्र नहीं रहा, अब गोत्र हो गया अपने सास रहेगा, ऐसी बात है, अपन नहीं है, ऐसे ही भगवान को दे दिया भगवान विश्वास नहीं है भगवान को चीज देना है, स्वास्थ्य नहीं है कितनी बढ़िया बात है हमारी कन्या का पति है, हमें कन्या दे दी तो कन्या उसी हो गई, अब कन्या को दो चार जवाई को दे विष्णु रूप विष्णु भगवत रूप दिए मैंने, मामूली आदमी नहीं महाराज, विष्णु रूप को अपनी कन्या दिए, मेरी पुत्री प्यारी पुत्री, मेरी प्यारी पुत्री विष्णु भगवान दी, विष्णु भगवान ऐसा पात्र मिल जाए मुझे क्या सही है, ऐसा पात्र आने को थोड़ी मिलता है, विष्णु रूप आए बहराए संप्रदाय विश्वास दे अपनी वो चीज है ही नहीं, अपना मन नहीं, अपनी बुद्धि नहीं, अपना शरीर नहीं, अपना प्राण नहीं, अपना नहीं, यह सब भगवान का, भगवान को दे दिया है, सब दे तो सब, सब अपना मन बुद्धि इंद्रिया शरीर सब प्राण सब भगवान को दे दिया, जितना आप बैठा हो अपना दे दो सभी तो अपने आप हत मिट जाए, कन्या की चिंता मिट जाती है, कन्या दान हो गया ना ब्याह कर दिया, अब हम चिंता नहीं है, अब कन्या की चिंता हो रही है, माँ की नींद उठ गया रात का, कन्या बड़ी हो गई क्या करे, कन्या बड़ी हो गई भगवान को दे दी, हिंदू संस्कृति है ऐसी बिल्कुल, यह मिलती नहीं महाराज, कितने सो संस्कृति ऐसी मिलती नहीं कहीं भी, ये विदेशी बातें सुनते हैं, विदेशियों की बातें सुनते हैं तो आता है वो, या एक हिंदू के दिमाग और जगह असंस्कृति नहीं है, युद्ध हो रहा है ना उसे सुनाई बात है, सुने तो कोई कोई जगह नहीं है, 200 ग्राम से 200 देश है पृथ्वी के ऊपर, एक हिंदुस्तान है ऐसा, 199 हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान है ऐसा 200 देश है, किसी देश में आशीष नहीं है, परमात्मा ज्ञान पड़ा था और ज्ञान करा था तो ज्ञान बोध हो जाए मौन हो जाए, अब बड़ी चीज है भगवान की विशेष कृपा है, इस जगह जन्म हुआ ये भगवान की विशेष कृपा है, ऐसी संस्कृति मेरा जन्म हुआ है, आज चीज मिलते नहीं महाराज, वे अपने अपने मन बढ़ावे, ईसाई है जो अपना मन बना रहे हैं, ईसाई बना रहा है, मुसलमान मुसलमान बना रहा है, तो परंतु ये नहीं समझते कि हिंदुओं में जो विशेषता है वो हमारे में नहीं है या खबर नहीं आती नहीं सत्संग किया नहीं जानते नहीं क्या समझे बहुत मेरा बढ़िया बढ़िया बात है उत्तम बात है ईसाई बन जाते हैं मुसलमान बन जाते हैं वे भी जानते नहीं उनको भी पता नहीं है वे हिंदू से द्वेष करने लगते हैं इस पर उनका ज्ञान नहीं है ये भगवान की बढ़िया कृपा है अंतर्वेद गंगा जी जमुना जी बीच में हमारे अंतर्वेद बड़े शुद्ध देश है हिन्दुस्तान शुद्ध हिन्दुस्तान में अंतर्वेद जो गंगा जी और जमुना जी बीच में गंगा जमुना बीच का ये देश बहुत पवित्र है पवित्र देश है गंगा का किनारा भारतीय भागीरथ है गंगा उतरी महान शुद्ध संस्कृति है हमारी शुद्ध संस्कृति में हमारा धर्म है ये भगवान की कृपा है हमारे इसमें कोई बहादुर नहीं है भगवान की कृपा है हम तो बस भगवान को याद करें भगवत तत्व ज्ञान को प्राप्त करें अपना कुछ भी नहीं अपना कुछ भी नहीं मैं मेरी का त्याग संतों ने ये बताया मैं मेरी का त्याग मैं और मेरा इनका त्याग कर मेरा नहीं है मैं नहीं ममता अहंत का त्याग निर्मो निरहंकार शांति में नहीं कर सकते निर्मो निरहंकार निर्मो शब्द कुछ क्षमे बात बात है या निर्मो निरहंकार शांति में नहीं कर सकते ब्रह्म स्थिति वो है बार बताया है अरे वह निर्मम अठारह में वह अहंकारम बलम दर्पम अहंकार अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम निर्मम शांत ब्रह्म हो जाएगा ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न श्रोत न कांसुते फिर निर्मम भक्ति परम परम परम भक्ति मिलते है ब्रह्म भूत बाद में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है फिर परा भक्ति बनते भक्तिया माम अभी जानते भक्ति से फिर उजाड़ता है या वाले जैसा हो जितना हो जो कुछ हो भक्तिया माँ अभी जानते निर्ममो निरहंकार शांति बनी हो जाते भक्तिया माँ भी जानते ममता पहले वहां के अहंकार पहले छूटता है या ममता पहले छूटती है निर्ममो निरहंकार वह अहंकार मरण दंग कामन क्रोध निर्मम शांत ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोच नूत मद भक्ति लगते बरा वह अहंकार पहले छूट गया अहंकार मरण दर्प कामन क्रोध परिग्रम निर्मम ममता पहले छूटी इस बात का ज्ञान का हमारे कठिन पड़ता है अहंकार छोड़ना पड़ता है ब्रह्म स्थिति तो ज्ञान योग से कर्म योग से ब्रह्म स्थिति होती है ये बात महान शुद्ध देश महान शुद्ध संस्कृति महान पवित्र संस्कृति शुद्ध संस्कृति है शुद्ध बर्ताव है भाई भाई का नाता विदेश में भाई भाई का नाता विशेष माना है यहाँ परमात्मा है परमात्मा भगवान है भाई भाई में लड़ाई होती है इष्टदेव के साथ लड़ाई थोड़ी होती है इष्टदेव ब्रह्म मुहूर्त प्रसन्न आत्मा मद भक्ति हृदय बराम इतने शुद्ध है मान पवित्र है।